Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sportu cofa dotacje dla Polskiego Związku Kolarskiego. To odpowiedź na brak dymisji obecnego prezesa. Policja cały czas szuka mężczyzny, który po południu napadł na bank w Wojaszówce koło Krosna. Krakowskie MPK ułatwi pasażerom odnaleźć przedmioty pozostawione w tramwajach czy autobusach. Spółka uruchomiła internetową wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Ministerstwo Sportu zapowiedziało cofnięcie dofinansowania dla Polskiego Związku Kolarskiego. To z powodu dzisiejszej decyzji delegatów PZKOL-u o pozostawieniu na stanowisku prezesa Dariusza Banaszka. Jego dymisji domagał się minister Witold Bańka w związku z ujawnionymi przypadkami przestępstw na tle seksualnym, do których miało dojść w Kolarskim Związku. O szczegółach Karol Surówka. Dariusz Banaszek podczas posiedzenia delegatów nazwał doniesienia o przestępstwach na tle seksualnym wymyśloną aferą obyczajową. Później w rozmowie z dziennikarzami dodał, że chce spotkać się z ministrem sportu. Poprosiłem go bardzo dzisiaj o to, żeby jeszcze chwilę przemyślał. Wiadomo już, że minister sportu odrzuci prośbę Dariusza Banaszka o spotkanie. Nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim wyszły na jaw przy okazji audytu finansowego. Zawodnicy zasygnalizowali wówczas, że w PZKOL-u dochodziło również do przestępstw na tle seksualnym, w tym do seksu z nieletnimi, gwałtu czy zastraszania. Minister sportu wezwał wtedy zarząd do podania się do dymisji. Ustąpili wszyscy z wyjątkiem prezesa. Z finansowania Polskiego Związku Kolarskiego wycofały się oprócz Ministerstwa Sportu również spółki Orlen i CCC. Karol Surówka, Polskie Radio. Trwa obława za mężczyzną, który po 14 napadł na bank w Wojaszówce koło Krosna. Jak informuje policja, sprawca przedmiotem przypominającym broń steroryzował pracownicę placówki i ukradł około 10 tysięcy złotych, po czym odjechał zaparkowanym w pobliżu samochodem. Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ubrany był w czarną, przylegającą do ciała bluzę lub kurtkę, czarne spodnie i buty tego samego koloru. Teraz w tym serwisie dobre wiadomości dla kierowców. Obwodnica podwarszawskich Marek od kilku minut jest już otwarta. To fragment trasy S8 tuż przed wjazdem do stolicy. Jednak rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki zastrzega, że nie wszystkie węzły komunikacyjne są w tej chwili dostępne. Pamiętajmy, że jedynie węzeł Zielonka będzie udostępniony kierowcom, a w kierunku Warszawy nie będzie można zjechać jadąc ze strony Białegostoku do Marek ani na trasę 1. Będzie trzeba pojechać do kolejnego węzła Głębocka i tam zawrócić, aby zjechać na trasę, którą dotychczas poruszaliśmy się z Marek do Warszawy. Termin otwarcia obwodnicy przekładano kilka razy. Najpierw trasa miała być otwarta w lipcu, potem w październiku. Wykonawca nie dotrzymał też ostatniego terminu, który był wyznaczony na połowę grudnia. Generalna dyrekcja przestrzega, że kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, m.in. ograniczeniem prędkości, bo prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe. Maszyna szyfrująca Enigma czy przedwojenny motocykl Sokół to niektóre z eksponatów, jakie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT przekazało dzisiaj powstającemu w Warszawie Narodowemu Muzeum Techniki. Uroczyste oddanie zbiorów poprzedziły trwające kilka miesięcy negocjacje, przyznał kierujący resortem kultury minister Piotr Gliński. To nie było takie proste ze względu techniczno-legislacyjnych, prawnych. Dzięki temu w jakimś sensie porządkujemy sprawy z przeszłości. Będziemy mieli instytucję, która mam nadzieję będzie instytucją nowoczesną, która będzie miała charakter narodowy. Narodowe Muzeum Techniki otworzy się dla publiczności w przyszłym roku, zapowiada pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Maty. Jak tylko będziemy mogli, najszybciej otworzymy tą placówkę. Zależy nam na tym, żeby ona była wizytówką Polskiej Myśli Technicznej. Siedzibą muzeum będzie Pałac Kultury i Nauki. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie uruchomiło internetową wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Dotychczas pasażerowie poszukujący zguby musieli przyjść do Biura Rzeczy Znalezionych lub do niego zadzwonić. Teraz wystarczy, że opiszą przedmiot w specjalnej wyszukiwarce, wyjaśnia Marek Gantarczyk z krakowskiego MPK. Możemy też określić czas, kiedy to się mniej więcej stało, no i linię, na przykład tramwaju czy autobusu, w którym pamiętamy, że tą rzecz zgubiliśmy. No i tam powinna się pojawić właśnie ta lista przedmiotów, które są zgubione, bo trzeba też powiedzieć jasno i wyraźnie, tych przedmiotów mamy bardzo dużo. Obecnie w Biurze Rzeczy Znalezionych w MPK znajduje się około 6 tysięcy przedmiotów. Tego dnia pasażerowie w komunikacji miejskiej w Krakowie gubią kilkanaście rzeczy. Cenniejsze przedmioty i dokumenty trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta lub Policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na nizinach deszcz i mrzawka, śnieg tylko w górach. Padać będzie w Karpatach i w Bieszczadach. Temperatura od minus 3 do plus 5 stopni. Na Pomorzu silny wiatr, a wysoko w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

Na 30 zaczyna Azyl P i Przyjaciele. No, minęła mnie tego, bo po 3 tygodniach utwór spada o 4 pozycje, dziś na 30. O Lila, Azyl P, Titus i Ania Brachaczek z płyty pięknej zatytułowanej Koncert w Trójce. A teraz minęła tego, bo na 29. proponuję Black Coffee. Nowość 29, Bad Heart, Joe Bonamassa. Job, and I'm working like a slave. Yeah, I'm independent. Ależ to się nam zacznie ten nowy rok, bo na styczeń planowana jest cała płyta. Bad Heart, Joe Bonamassa, Black Coffee, dziś nowość na 29. A ten koncert już się odbył dla MTV. Był nazywany koncertem Unplugged. This is our home, 5 w dół na 28. Aha. What you do matters, what you say, it matters that you lead the way. It matters what you think, matters what you know. There is no other place to go. For this is our home, this is our home, this is where we Mam do Państwa gdzieś 14 utworów spada na liście i to był jeden z nich. This is our home, MTV Unplugged, aha, 5 w dół na 28. A oto drugi spadający, Raj, Anita Lipnicka, The Heads, 3 w dół na 27. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczuj, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Anita Lipnicka and the Heads, Raj, 3 w dół na 27. Ciągle nie wychodzimy ze strefy spadkowej. Tym razem 5 w dół po 13 tygodniach z 21 na 26. Lajki, zespół Koma. Lajki, Koma na 26. O 7 pozycji obniża swoje loty Artur Rojek, Kukurukuku, Paloma po 12 tygodniach na 25. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír

Nie ukrywam, że lubię, kiedy śpiewa Perfect Ed Sheeran. Jeden z bardzo popularnych serwisów muzycznych ogłosił, że właśnie Ed był najczęściej poszukiwanym artystą i odsłuchiwanym artystą w 2017 roku. Dziś na 24, a 4 do góry na 23 wędruje Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, czekaj, Barbara Wrońska, 4 w górę po 2 tygodniach na 23 miejscu. List od słuchaczki. Kładziemy z tatą gładź na ścianę, słuchamy listy i mamy nadzieję, że skończymy przed Wigilią. Serdeczne życzenia na święta, Kasia. Kasiu, wszystkiego najlepszego dla was. Nie martw się, pozdrów także tatę. Wszystko się na pewno uda. Życzymy wam stąd, z Myśliwieckiej 357, dobrych rodzinnych świąt. Na 22, 6 w górę, Krzysztof Zalewski. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr łączy. Radzic, proszę przyjść w taką noc. Nie ma co, zaimponował mi pan Krzysztof. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc, 6 w górę po 2 tygodniach, dziś na 22. A co się z nami stało? Spodziewałem się, że będzie lepiej. 14 tygodni w zestawieniu, dziś znowu w dół, dwie pozycje. Na 21. Strachy na lach. Nie tchórze, ja topię. Mam tego bardziej niż dość. Ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. W chórze tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Strachy na lachy, co się z nami stało? Tylko na 21, tylko bo lubię znów i wydaje mi się, że mógłby być trochę wyżej. Po 2 tygodniach 10 do góry, z 30 na 20 Piotr Bukartyk. Thank you.

Zobaczymy. Na razie proszę głosować na listę, bo znowu mamy strefę spadkową. 2 w dół na 17, zespół Hej. Katasza w dół na 17. No i czytam, że teraz kwartet Proforma, to znaczy, że musi pojawić się także Kazik. Nie wiem, dlaczego tak się zafiksowałem, że czytam nieprawidłowo tytuł tego utworu. Tytuł prawidłowy brzmi Nie dali ojca. Zawsze czytam dla siebie Nie dali ojca. Nie dali ojca, Kazik, kwartet Proforma, 3 w dół na 16. Nie dali ojca, Kazik i kwartet Proforma, 3 w dół, dziś na 16. A teraz nieortodoksyjny fan zapowiada jutu na 15. Był dzisiaj na 15. Get Out of Your Own Way, zespół U2. No i właśnie. miały być dwie nowości. Oto druga z nich na 14. Artur Rojek. Koncert odbył się w cudownej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i z tego właśnie koncertu Artur Rojek, Długość Dźwięku Samotności, dziś nowość na miejscu 14 w 1873 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Słucha nas 3-miesięczny Wojtek, jego trochę starszy tata i troszkę młodsza od taty mama i mamy pozdrowienia z Zawady koło Tarnowa, to my do Tarnowa przesyłamy życzenia białych i rodzinnych świąt. A teraz do Rzymu, pocałunek w Rzymie, sztywny Palazzi, 4 w górę na 13.